Radio. Kort op content marketing. Gelijk aan de opmars van de social media die wij kennen, zoals Facebook, Twitter en Pinterest, is er nog een grote opmars gaande die minder zichtbaar is. En dat is die van de interne social media. Dit zijn social media platforms die geïmplementeerd worden bij intern bij bedrijven, waarop medewerkers elkaar kunnen inspireren en kennis kunnen delen. En een bedrijf die dit soort platforms bouwt is Rapid Circle. We gaan praten met de oprichter Wilco Turnhout over de learnings van interne social media tot nu toe. Nou, wat we in de praktijk merken is dat veel bedrijven het als serieus speeltje zien, waardoor het nog niet echt een serieus onderdeel is van het dagelijks werk. En dus ook van de dagelijkse omgeving van de klant. Dat betekent dus dat men speciaal ergens naartoe moet gaan. Dat zie je bij heel veel Yammer-implementaties. Waar ze dan vervolgens iets kunnen delen. Dat speciaal er naartoe, dat kan op de computer zijn, dat kan op de mobiel zijn. Maar je moet ergens speciaal naartoe en dan kun je iets delen. Het is niet zo dat je in je normale omgeving zit, in een projectomgeving of in Outlook of bij je document, en dat je daar vervolgens een vraag kan stellen aan iedereen of aan de auteur of binnen de groep waarin je werkt. En wij denken dat juist op die manieren je de social networking echt productief kunt maken. En we zien dat bij heel veel bedrijven nog heel erg in de kinderschoenen staat. Dat je dus ziet dat het als een aparte tool wordt gezien. En in sommige gevallen, zoals bij KPN, zoals bij Ziggo, staat de timeline, zoals we dat noemen, dus de updates, dus wat mensen delen van de mensen die ik interessant vind, dat die ook daadwerkelijk op het intranet op de homepage staat. Nou, dan zie je al dat er heel veel, winst geboekt wordt. Je ziet dat het gebruik ontzettend hoog is. Bij een van onze klanten is het zo dat binnen 3 weken zat de helft van het hele bedrijf was actief deelnemer aan. En maar dan staat het op het intranet, op de homepage, die vooral geschikt is voor informatie en nieuws. En daar zie je dat het hartstikke goed werkt. Je ziet bijvoorbeeld dat nieuws aan de linkerkant op de homepage aan de rechterkant verschijnt, omdat mensen zeggen, hey, dit is een interessant artikel. En de attentiewaarde van een artikel op het moment dat iemand die ik goed ken zegt van, hey, die moet je lezen, dit is wel interessant, is veel hoger. Dan ga ik het ook echt lezen in plaats van even snel de kop besnellen om vervolgens te zien dat ik het waarschijnlijk niet interessant vind. En dat werkt nu heel goed. Dat zie je bij een heel aantal bedrijven goed werken. Communicatieafdelingen die daar hartstikke enthousiast over zijn. De echte samenwerking verbeteren. Dus rondom bepaalde onderwerpen, rondom documenten, rondom projecten. Daar moet ik de eerste goede case nog van zien. En dat is gewoon een kwestie dus van tijd? Het is een kwestie van keuzes, van prioriteit en tijd. Aan de ene kant moet je ervoor zorgen dat op die normale plekken waar mensen normaal werken ook die mogelijkheden zijn om vanuit daaruit direct dingen te delen met anderen. En te zien wat andere mensen hebben gedeeld rondom dat onderwerp of document of project. Dus dat heeft met platform te maken. Daarnaast heeft het heel erg te maken met adoptie. Het is nogal wat, een behoorlijke verandering. Dat moet je goed kunnen communiceren, uitleggen. En het management moet participeren en aangeven dat het heel belangrijk is. En dat ze ook zien dat mensen daardoor beter kunnen werken en dat het goed is voor hun carrière om dit te gaan gebruiken. En een derde is die daadwerkelijke gedragsverandering. Ik moet zeggen, als ik naar mezelf kijk, naar hoe ik Twitter gebruik, dat is elk jaar toch weer heel anders. En dat heeft tijd nodig om zo'n gedragsverandering in je normale werk door te voeren.